Bahçelerde bor beni verem ettin sen beni. Bahçelerde bor beni verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayım, eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Ben sana yandım gelin, yanağım gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanağım gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Bahçelerde melemem, yar güysün düğmelemem. Bahçelerde melemem, yar güysün düğmelemem. Ölürsem kanım sensin, gözlerin sürmeleme, gözlerin sürmeleme. Ben sana yandım gelin, yanağım gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanağım gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni ye.